اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ جلال اور جمال دونوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے، لفظ اللہ یہ جلال پر دلالت کرتا ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالی کے جمال پر دلالت کرتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرنے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ اللہ سے آغاز کرنے کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم، نام سے۔ تو اللہ سے شروع کرنے کی بات کیوں نہیں کہی گئی؟ اللہ کے نام سے شروع کرنے کی بات کیوں کہی گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں نام کا تذکرہ کر کے اہل جاہلیت کی تردید کی گئی ہے، اس لیے کہ اہل جاہلیت مشرکین جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے معبودوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ بسم اللات والعزا، لات اور عزا کے نام سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ تو وہاں اسم لاتے تھے، اسم مینس نام، بسم اللات والعزا، لات اور عزا جو دو معبودان باطلا ہیں، ان کے نام سے وہ شروع کرتے تھے، اور وہاں وہ اسم لاتے تھے۔ لات اور عزا سے نہیں شروع کرتے تھے، بلکہ لات اور عزا کے نام سے شروع کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جواباً اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس سے ان کی تردید ہو گئی کہ وہ اپنے معبودوں کے نام سے شروع کرتے ہیں، تم اپنے حقیقی معبود کے نام سے شروع کرو۔ وہ کہتے بسم اللہ والعزا، تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فلسفہ ہے نام سے شروع کرنے کا۔ ایک بات اور دیکھیں گے آپ کہ یہاں جب اللہ تبارک و تعالی کے تین نام ذکر کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، ان تینوں میں سب سے پہلے اللہ کو کیوں ذکر کیا گیا؟ ان دونوں میں سے کسی ایک سے کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ بھائی اللہ، رحمان اور رحیم، تو ان تینوں ناموں میں سب سے پہلے اللہ کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ نام تو تینوں ہیں لیکن اللہ اس میں ذاتی ہے، ذاتی نام ہے، اور یہ دونوں وصفی نام ہیں، اور ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، لہذا ذات پر جو لفظ دلالت کر رہا تھا اس لفظ کو پہلے لایا گیا، اور دو وصفی ناموں کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ یہ وجہ ہے اللہ کو پہلے لانے کی۔ ایک بات اور خاص طور سے دیکھیں کہ لفظ اللہ اور رحمان اور رحیم دو الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے وہ شہنشاہ حقیقی جس کے روپ اور جس کی حیبت سے پہاڑ لرز جائیں، اس شہنشاہ حقیقی کو اللہ کہتے ہیں، جس کے روپ اور دبدبے اور جس کی حیبت سے پہاڑ تھرا اٹھے، سمندر کانپ اٹھے، اس شہنشاہ حقیقی کا نام اللہ ہے۔ اور رحمان اور رحیم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، گویا لفظ اللہ کے اندر روب، دبدبا، حیبت موجود ہے، اور رحمان کے اندر نرمی، بخشش، یہ تمام معنی اور مفہوم پوشیدہ ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے کہ لفظ اللہ سے خوف دلایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر، اور معصیت کی راہ پر مت چل. اور رحمان اور رحیم لا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں, نرمی کرنے والا ہوں, اس سے امید دلائی گئی ہے. اس لیے کہ خالی اللہ کو ذکر کرتا, رحمان اور رحیم کو ذکر نہ کرتا تو خوف ہی خوف رہ جاتا, اور آدمی خوف سے, ڈر سے, جس چیز سے وہ ڈرتا ہے, جس چیز سے خوف کرتا ہے, نفرت کرنے لگتا ہے. اگر صرف خوف ہو تو خوف نفرت پیدا کرتا ہے دل کے اندر, اور رحم یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے دل میں امید پیدا کرتا ہے. تو خوف دلا کر اللہ کا لفظ یہاں ذکر کر کے انسان کو خوف دلایا گیا ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی وجہ سے معصیت کے راہ پر نہ چلے. اور الرحمن اور رحیم کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ میں بڑا مہربان ہوں, محبت پیدا کی گئی ہے آدمی کے دل میں, امید دلائی گئی ہے. تو ایک طرف تو ڈرایا گیا ہے, دوسری طرف امید دلائی گئی ہے. اگر ڈرایا نہ جاتا تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا, اور خالی امید ہی امید ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سہارے آدمی پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا. آج بھی لوگ وہی کرتے ہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, اس کی اس صفت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک طرف تو کہا گیا کہ میں جبار, اور دوسری طرف میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. اور ایک بات اور اسی مفہوم سے ملتی جلتی, کہ اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اللہ کے اندر قہر ہی قہر تھا. اس لیے میں نے بتایا کہ اللہ اس ذات اور اس شہنشاہ حقیقی کا نام ہے جس سے پہاڑ تھر اٹھیں, اس کے اندر روب و دبدبا تھا, ہیبت تھی, قہر تھا. اور رحمان اور رحیم کے اندر نرمی تھی, عطوفت تھی. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ میرا قہر میری رحمت سے دبا ہوا ہے, مغلوب ہے, میری رحمت میرے قہر پر غالب. میں قہار ہوں لیکن رحمان اور رحیم ہوں. دیکھو قہر کے لیے ایک لفظ لایا ہے اور رحم کے لیے دو لفظ لایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رحم اس کے قہر پر غالب ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ ایک لفظ ہے جو قہر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ قہار ہے, لیکن اس قہر والے لفظ کے مقابلے میں دو رحم کے الفاظ لائے گئے, ایک نہیں دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا رحم اس کے قہر پر غالب ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک لفظ ہے اللہ جو کس چیز پر دلالت کرتا ہے, کس چیز کو بتلاتا ہے, اللہ کے قہر کو بتاتا ہے کہ اللہ قہار ہے, روب و دبدبے والا ہے, حیبت والا ہے. لیکن قہر کے مقابلے میں دو لفظ ایسے لائے گئے جو نرمی پر اور رحم پر دلالت کرتے ہیں, رحمان اور رحیم. قہر کے لیے ایک لفظ رحمان اور رحیم, رحم کے لیے دو لفظ لائے گئے. اس کا مطلب میری رحمت میرے قہر پر غالب ہے. یہ فلسفہ ہے ایک ذاتی نام کو ذکر کر کے دو وصفی نام لانے کا. یہی بتانا تھا کہ میرا رحم میرے قہر پر غالب ہے. قہار تو ہے لیکن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ مہربان. اب دیکھیے صفتیں دو ہیں, رحمان اور رحیم. رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور رحیم کے کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا. رحمان کے اندر مبالغہ ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ مفسرین نے جواب دیا ہے کہ رحمان کا مطلب ہے کہ وہ مومن پر بھی رحم کرتا ہے, کافر پر بھی رحم کرتا ہے, جانور پر بھی رحم کرتا ہے, انسان پر بھی رحم کرتا ہے. کافر بھی اس کے رحم کے سایہ تلے ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر کسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے, اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور اگر اللہ کافر پر رحم نہ کرتا تو کافر کو ایک قطرہ پانی نہیں ملتا. یہ اللہ کا رحم ہے جو اس کے کفر اور شرک کے بعد بھی, اس کا انکار کرنے کے بعد بھی, اس کے قوانین کو توڑنے کے بعد بھی, اس کو بھول جانے اور اس کے قوانین کو فراموش کر دینے کے بعد بھی, اس کو گالیاں دینے کے بعد بھی ان کو روزی پہنچاتا ہے, تمام فیسلٹیز مہیا کرتا ہے, کہ اس کا رحم ہی تو ہے. تو رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. عام منافق کے اوپر, کافر کے اوپر, مشرک کے اوپر, مسلمان کے اوپر, بچے کے اوپر, عورت کے اوپر, یہ رحم عام. اور رحیم کا مطلب ہے خاص رحم, صرف مومنین کے اوپر رحم, جیسے قرآن میں ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, مومنین پر وہ رحیم ہے, رحمان نہیں کہا گیا. گویا یوں تو رحم سب کے اوپر کرتا ہے لیکن نظر خاص رحمت کی مومنین کے اوپر ہے. یوں تو رحمت سب کے اوپر ہے لیکن رحمت کی خاص نظر کس کے اوپر ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے. ارے بھائی, ایک ہے سب کے اوپر رحم کر دینا, اور ایک ہے کہ آپ کی کوئی فرما برداری کر رہا ہو, آپ کی کوئی بات مان رہا ہو. ایک ہے نافرمان بیٹا ہے آپ کا, نافرمانی کرتا ہے پھر بھی باپ کا دل یا ماں کا دل ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا کہ نافرمانی کے بعد بھی اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے. اولاد کیسے بھی نافرمان ہو, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے, حالانکہ بچہ نافرمان ہے, ایک بات بھی نہیں مانتا ماں باپ کی. ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں, لیکن ایک بچہ فرما بردار ہے, اگر ماں باپ کہتے ہیں دھوپ میں کھڑا رہے تو کھڑا رہے گا. ظاہر ہے کہ رحم اس کے اوپر بھی, رحم اس کے اوپر بھی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں رحمتوں میں فرق ہے, دونوں رحموں میں فرق ہے. یہاں خاص رحم کی نظر ہے اور وہاں رحم کی نظر ہے. تو گویا رحمان کا مطلب ہے عام رحم کرنے والا, جس رحم کے سائے میں کافر کو بھی جگہ مل جاتی ہے, مشرک کو بھی جگہ مل جاتی ہے, حیوانوں کو بھی جگہ مل جاتی ہے, لیکن رحیم کا جو رحم ہے وہ خاص مومنین کے لیے ہے. رحمت کی نظر خاص مومنین کے اوپر ہے, اسی وجہ سے قرآن حکیم نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, مومنین کے اوپر رحیم ہے, رحمان نہیں کہا گیا. رحمان تو عام رحم کے لیے بولا جاتا ہے. اس مفہوم کو اور واضح کر لیا جائے, جیسے انسان کی ضروریات دو ہیں, ایک تو کلی ضروریات, ایک ہے جزوی ضروریات. ماں باپ بچے کی جزوی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں اور کلی بھی, لیکن ان میں دونوں کے لیے الگ الگ دائرے کار ہے. باپ بچے کی کلی ضروریات پوری کرتا ہے اور ماں بچے کی جزوی ضروریات پوری کرتی ہے. کلی ضروریات کے کیا مطلب ہے؟ موٹی موٹی ضروریات. شوہر صبح جانے لگا, بیگم کے ہاتھ پر اس نے 100 روپے رکھے اور کہا کہ آفس جا رہا ہوں, کچھ بولا نہیں, 100 روپے ہاتھ پر رکھ دیے اور آفس چلا گیا. یہ کلی ضروریات. اب ماں کیا کرتی ہے؟ پورے گھر کا, دن بھر کا مینجمنٹ کرتی ہے. 5 روپے اس چیز کے لیے, 10 روپے اس چیز کے لیے, 15 روپے اس چیز کے لیے, 20 روپے اس چیز کے لیے, 10 روپیہ بچے کی فیس کے لیے, کپڑے کی سلائی کے لیے. یہ جزوی ضروریات ہیں. تو باپ تو کلی ضروریات پوری کر کے چلا گیا اور ماں اب جزوی ضروریات پوری کر رہی ہے. تو رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ ایسی ہستی ہے جو انسان کی کلی ضروریات پوری کرتی ہے, وہ ہستی ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی جزوی ضروریات بھی پوری کرتی ہے. ایسے سنسکرت کی کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا, ہم لوگوں کے دعا پڑھائی جاتی تھی کہ پتے ہو سرو لوکا نام یہ کروتی سدا ہتم, ماتےو لالنم چیر پرمیشور نمامیتم, کہ باپ کی طرح پورے کائنات کی ہت کرتا ہے وہ. باپ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی کلی ضروریات پوری کرتا ہے. پیتےو سرو لوکا نام, تمام کائنات, لوگ پر کائنات, کائنات ہت کرتا ہے. یہ کروتی سدا ہتم, ہت کرتا ہے, بھلا کرتا ہے. ان کی بہبود کا خیال رکھتا ہے. اور ماں تے اولاد نم چے, اور جیسے ماں ہوتی ہے اپنے بچے کی جزوی ضروریات پوری کرتی ہے, تو باپ کی طرح کلی ضروریات پوری کرنے والا بھائی اور ماں کی طرح جزوی ضروریات بھی پوری کرنے والا بھائی. تو رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ انسان کی کلی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, اور رحیم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کی جزوی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. رب ہے نا, جس مقام پر جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو پوری کرتا ہے, وہ چاہے وہ کلی ضروریات ہو چاہے جزوی ضروریات. یہ مطلب ہوا اللہ کے نام کے بعد اس کے دو وصفی نام ذکر کرنے کا, رحمان اور رحیم کا. اور اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ مومنوں کو چاہیے جو ایمان کے دائرے میں آ گئے ہیں وہ جانور کے اوپر بھی رحم کریں, کافر کے اوپر بھی رحم کریں, مشرک کے اوپر بھی رحم کریں, اور ان کی مہربانی, ان کی نوازش اور ان کے رحم کی نظر خاص مومنین کے اوپر ہونی چاہیے. رحم سب کے اوپر, جانور تک کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیا گیا. کیا آپ کو بخاری شریف کی وہ روایت معلوم نہیں کہ ایک بڑھیا عورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ پوچھی گئی تو آپ نے یہی بتایا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی, کسی وجہ سے غصے میں آ کر کے اس نے بلی کو بند کر دیا. بھوکی پیاسی بلی تڑپ کر کے اسی کمرے میں مل مر گئی, اس لیے کہ اس کمرے سے باہر نکلنے کا اسے راستہ نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مخلوق کے اوپر رحم نہ کرنے کی وجہ سے اس بڑھیا کو مبتلا عذاب کیا. تو جانوروں پر بھی رحم کرو, مشرک بھی رحم کا مستحق ہے, کافر بھی رحم کا مستحق ہے, اس کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرو, نرمی کا برتاؤ کرو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دیتا ہے کہ اسلام پیغام امن ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ اس کی ابتدائی آیت ہی قرآن حکیم کی بتاتی ہے کہ اسلام پیغام امن ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے کہ اس کے رحم کے سایہ تلے منافق بھی ہے, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, اس کا نافرمان بھی ہے اور اس کا فرما بردار بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ماننے والوں کو بھی ہونا چاہیے, اسی اخلاق میں رنگ جائیں کہ وہ بھی کافروں کے اوپر بھی رحم کریں, لیکن ان کے رحم کی نظر خاص مومنین کے اوپر ہونا چاہیے. جس طرح اللہ سب پر رحم کرتا ہے لیکن رحم کی نظر خاص مومنین کے اوپر, اپنے فرما برداروں کے اوپر, ایسے رحم تو سب کے اوپر کرو لیکن رحم کی نظر خاص مومنین کے اوپر کرو. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اسلام پیغام امن ہے, سلامتی کا پیغام لایا ہے, تلوار کے زور سے اسلام کو نہیں پھیلایا گیا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بتا دے رہا ہے. اگر اس کی تفسیر کی جائے تو آپ کو پورا قرآن حکیم اسی آیت کے اندر نظر آ جائے گا, سب کچھ اسی آیت کے اندر موجود ہے. اور کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں ہے, اور بسم اللہ کی بے کا خلاصہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے. اور نیچے چلو تو یہ پتا چل جائے گا کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو زیر ہے اس کے اندر موجود ہے پورے قرآن کا خلاصہ. یہ اس آیت کریمہ کے اوپر خاص خاص نکات پر بحث کی. رہا رحم اور رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے, ہم نے تو یہ ترجمہ کر دیا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ظاہر ہے کہ رحم کسے کہتے ہیں اور رحمت کسے کہتے ہیں, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے, جب تک وہ ہمارے سامنے نہ آئے ہم رحمان اور رحیم کا حقیقی معنی نہیں سمجھ سکتے. سو اس کے لیے انشاءاللہ کل کی نشست رکھیے, اس کے اندر ہم انشاءاللہ رحمت کا معنی سمجھانے کی کوشش کریں گے. واخر دعوانا.